osoby będzie miało adnotację o obowiązku posiadania alkoloku przez 3 lata. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. To będzie ostatnia podróż Costa Concordii. Po 32 miesiącach od katastrofy, w której zginęły 32 osoby, wrak włoskiego wycieczkowca opuści w samo południe wyspę Giglio. Statek trafi do portu w Genui, właśnie tam był wodowany 8 lat temu. Teraz zostanie pocięty na żyletki. Na wraku pojawiła się flaga Blue Peter, biały prostokąt na niebieskim tle, co w międzynarodowym kodzie sygnałów oznacza, że jest on gotów wyjść w morze. Potwierdził to Nick Sloan, kierujący operacją najpierw postawienia go w pionie, a w ostatnich tygodniach uzdolnienia do żeglugi. Nie o własnych siłach jednak. Wrak ciągnąć będą dwa oceaniczne holowniki. Operacja jest bezprecedensowa, potwierdził admirał Arturo Faraone. Jego zdaniem nie można i nie należy mówić o ewentualnych niebezpieczeństwach związanych z czterodniową żeglugą. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. List od służby celnej i wezwanie do zapłaty 150 zł. Ktoś podszywa się pod celników i wysyła podrabiane pisma. Absolutnie ostrzegamy przed tym, że są to fałszywe wezwania, że jest to oczywiste oszustwo. Mówi Beata Downar-Zapolska z Izby Celnej w Rzepinie, do której zgłosiło się już kilkadziesiąt osób. Są to obywatele z całej Polski. Ktoś, podszywając się pod dział przestępczości podatkowej, który nie istnieje, wzywa pisemnie do dobrowolnego poddania się karze. Za każdym razem treść listu jest taka sama. Oszuści wzywają do wpłacenia na konto 150 zł. To ma być kara za zakup nielegalnego tytoniu. Na wezwaniach umieszczone są podrobiona pieczęć celników i konto bankowe, które nie należy do Izby Celnej. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest Grupa Energa, współorganizator programu edukacji żeglarskiej Energa Sailing. Energasailing.pl. A już teraz w studiu pojawił się w białej koszulce, bez grochu, bez kropek, bez kółek, Michał Gąsiorowski. Jeszcze do tego wrócimy. James Rodriguez jest już w Realu Madryt, Grzegorz Krychowiak w Sewilli, a Legia Warszawa jeszcze nie jest w kolejnej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Dziś legioniści zagrają rewanżowy mecz St. Patrick's. Po remisie 1-1 w Warszawie Kuba Kosycki widzi tylko jedną możliwość w rewanżu. Robimy wszystko, aby odnieść zwycięstwo i awansować dalej. Musimy grać o wiele lepiej. Musimy zrobić wszystko, aby odnieść zwycięstwo. To będzie nasz cel i my sobie zdajemy z tego sprawę. Jeśli Legia awansuje, zmierzy się z Celticiem Glasgow. Początek meczu o 20:45, transmisja w TVP. Za to Stal Rzeszów na pewno nie zagra na razie w pierwszej lidze. PZPN nie zgodził się, by Flota Świnoujście sprzedała swoją licencję Stali. W tej sytuacji Flota zdecydowała się na start w rozgrywkach. Okazuje się, że cała sytuacja bardzo pozytywnie wpłynęła na klub, przyznaje prezes Floty Edward Rozwałka. Ta cała sprawa ujawniła nam, jak bardzo ze Świnoujściem związani są i piłkarze, i jak bardzo zdeterminowani są działacze. Piłkarze bowiem zdeklarowali, że są gotowi czekać aż do uzyskania środków na swoje należności, że są gotowi nawet jeździć za własne pieniądze na mecze. A działacze są w stanie zaciągać kolejne kredyty, by klub funkcjonował. Kończąc wątek piłkarski, dodam, że na Ukrainie superpuchar zdobył Szachtar Donieck, wygrał bowiem z Dynamem Kijów 2-0. Florecistki na 8 miejscu, floreciści na 10. Tak zakończyły nasze drużyny start w szermierczych mistrzostwach świata. Wygrali Francuzi i Włoszki. A magazyn Forbes opublikował listę najwartościowszych sportowców na świecie. Na pierwszym miejscu znaleźli się ex-aequo tenisista Roger Federer i golfista Tiger Woods. Według raportu Forbesa obaj zarobili w zeszłym roku po 46 milionów dolarów. Gdyby ktoś chciał zaprosić ich na turniej, musi się liczyć z wypłatą startowego w wysokości miliona dolarów. Dla każdego z nich oczywiście. Ale kto jest naj, nie rozstrzygnięto. Czy Woods, czy Federer. Tak jak nierozstrzygnięty pozostaje nasz spór o grochy i kropki na koszulce Rafała Majki dla najlepszego górala w Tour de France. To z kolei, drogi redaktorze, przypomniało mi inny spór i proponuję podobne rozwiązanie. Przecież on jest prezesem całego klubu sportowego Zorza. Mówiłaś, że tęcza. Chyba wiem, co mówiłam. Zorza. Zorza? No, jeszcze tęcza. No, tęcza. Ale mamy zmienić na Zorza. No, Zorza. Przyjmijmy zatem, że są kropki, ale mają zmienić na grochy. Dobrze, to jest wyjście z sytuacji. Sponsorem programu jest Grupa Energa, współorganizator programu edukacji żeglarskiej Energa Sailing. Energasailing.pl. Lisa to wszystko wykombinował, jaki zuch. Dziś słonecznie na zachodzie i północy, chmury, deszcz i burze po południu i wieczorem, zwłaszcza w centrum i na południu kraju. Najmocniej popada w Małopolsce i na Podkarpaciu, a także w rejonie Sudetów. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na południu dość silny, w rejonach burz w porywach do 65 km na godzinę. Temperatura od 22 stopni w Trójmieście, 23 w Rzeszowie i Przemyślu, 24 w Krakowie i Augustowie, 25 w Katowicach i Lublinie, 26 w Olsztynie i w Kielcach, 27 w Warszawie, Łodzi i Toruniu, 28 w Szczecinie i Szklarskiej Porębie, do 29 stopni w Poznaniu. To jeszcze jak powiesz, po co są osy, bo słuchaczka o to pytała, no to już będziemy w pełni szczęśliwi. Nie mam pojęcia, ale też się nad tym zastanawiałem. Bo tu ktoś jeszcze napisał i to jest bardzo dobra odpowiedź, to pan Marcin. Osy są po to, żeby patrzeć. Trójka. Program trzeci. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Paweł Kowal, szef Rady Krajowej Polski, razem Jarosława Gowina. Dzień dobry. Jeszcze mówimy Jarosława Gowina, tak? No wszystko mówimy, całą nazwę. były poseł do Parlamentu Europejskiego i były wiceminister spraw zagranicznych. Jeszcze coś? Nie, już nie. Dużo były, ale będziemy rozmawiali o przyszłości. O przyszły, ale nie o panu, na razie przynajmniej. Jutro Komisja Europejska ma przedstawić propozycję sankcji w sferze, tutaj jest napisane, obronności, usług finansowych i zaawansowanych technologii. Gdyby decyzja o sankcjach zapadła, to byłyby one dolegliwe? Czy gdyby decyzja o sankcjach zapadła 2-3 miesiące temu, ale teraz, to wtedy być może nie doszłoby do tych wydarzeń, do których teraz dochodzi. Ale czy takie sankcje, bo to są sankcje, jak to się mówi, sektorowe, to nie są już sankcje polityczne dotyczące jakichś dostojników, urzędników. Czy takie sankcje są sensowne teraz jeszcze? Gdybyśmy zobaczyli na piśmie, na czym one dokładnie będą polegały, gdyby do nich dodać jeszcze sektor energetyki, to być może one by spowodowały refleksję w otoczeniu Władimira Putina dotyczącą tego, że może się poważnie pogorszyć sytuacja budżetowa Rosji. Te sankcje jak na obecny moment, jak na to, co się wydarzyło, i na politykę Rosji już po zestrzeleniu samolotu malezyjskiego, no nie idą zbyt daleko, one nie powstrzymają Rosji. A co powinno, jaki powinien być ten krok, który by powstrzymał? Elementem, który być może powstrzymałby dzisiaj Rosję, byłyby sankcje energetyczne, czyli dotyczące technologii, na przykład technologii do wydobywania gazu łupkowego. To już paradoksalnie, bo Rosja w ogóle walczy z gazem łupkowym w Europie, ale u siebie nie. Ale te zaawansowane technologie to chyba właśnie dotyczą energetyki także. Zakładam, że tak, dlatego powiedziałem, że musiałbym zobaczyć, co będzie dokładnie na piśmie. Musiałbym zobaczyć, czy do tego włączą się Stany Zjednoczone. No, tak jak mówiłem już wiele miesięcy temu, jeżeli chodzi o rozwiązanie kryzysu ukraińskiego, konieczne jest współdziałanie Stanów Zjednoczonych, Unii, organizacji międzynarodowych, to, co się działo w ostatnich tygodniach, czyli fakt, że de facto Niemcy i Francja przyjmowały odpowiedzialność za rozwiązywanie tego kryzysu, powinno przejść już całkowicie do historii. To się okazało kompletnie nieskuteczne. A czy ta decyzja w ogóle zapadnie? Bo to też jest ważne pytanie. Dzisiaj sobie zadajemy to pytanie w Europie, ale szczególnie myślę zadają sobie Ukraińcy, dlatego że jeszcze kilka takich ruchów, że my będziemy udawali, że nie rozumiemy, co się dzieje na wschodzie i faktycznie dojdzie do totalnego rozczarowania Ukraińców ich partnerami na zachodzie, czyli Unią Europejską, w tym nami. Dlaczego Unia się zachowuje jak chór grecki, który krzyczy idźmy, idźmy, idziemy, ruszamy i stoi? Bo się boi wojny, bo zdziecinnieni politycy w Unii Europejskiej, bo nie ma poważnych liderów, bo każdy myśli, że może się prześliznąć przez swoje, nie wiem, przez swój urząd premiera, ministra spraw zagranicznych czy inny, nie podejmując żadnych decyzji przez kilka lat. Ale boi się wojny rozszerzającej się? Bo wojna de facto już boi jest. Boi się powiedzieć tam. Nawet, że przede wszystkim boją się powiedzieć, że to jest wojna, bo jak się powie, że to jest wojna, to z tego wypływają konkretne konsekwencje. Boją się wytłumaczyć ludziom, że być może z powodu bezpieczeństwa trzeba stracić kilka euro. To są realne dzisiaj problemy Unii Europejskiej, państw Unii. Kompletny upadek przywództwa. Czy pani sobie wyobraża na przykład, żeby, no powiedzmy gdzieś w latach 80., nie wiem, Margaret Thatcher, nawet gdyby miała jakieś dobre spotkanie z Fidelem Castro, czy z, nie wiem, Andropowem, albo Breżniewem, pokazywała się z nimi publicznie na stadionie, demonstrowała do kamer serdeczność? Nie, dlatego że... Jak mówią Czesi, to se nie wraci. Nie wraci. Tak, nie też, ma Margaret Thatcher. Ale też właśnie dlatego, że nie ma przywódców tej klasy, którzy braliby odpowiedzialność za coś więcej niż swoja następna kadencja. Mamy taki problem, że narażeni są obywatele, wie pani, na końcu w tym rachunku było przecież strasznie, prawda? Bo w rachunku chodziło o to, żeby nie stracić jakiegoś kontraktu na jedną czy drugą dostawę takiego czy innego sprzętu, często zresztą wojskowego, paradoksalnie sprzęt wojskowy dostarczano do Rosji, a z Ukrainą jest problem, żeby jej pomóc, która jest sojusznikiem, ma umowę, stowarzyszenią i tak dalej. Więc czasami chodziło o to, żeby nie stracić parę euro, a zapłacono życiem niewinnych obywateli Unii Europejskiej. Jeżeli sobie nie uświadomimy, co się stało i nie zrozumiemy, że przeszliśmy kolejną granicę, to sami nie będziemy bezpieczni. To co powinno się zdarzyć? Na pewno Francja nie powinna sprzedawać nawet tego pierwszego zamówionego Mistrala, tak? Ja już gdzieś to powiedziałem. Mam poczucie bycia takim najgorszym z możliwych proroków. Kilka lat temu wydałem książkę, 5 lat temu, której tytuł brzmiał Krajobrazy z Mistralami w tle. I stawiałem tezę, że te Mistrale jako symbol w pewnym sensie, bo to nie chodzi tylko o Mistrale, chodzi o te centra logistyczne, które budują Niemcy, chodzi o dostawy broni włoskie, chodzi o... Czyli to powinno być wstrzymane? To powinno być dawno wstrzymane. to powinno być dawno wstrzymane i nie na zasadzie, jak dotychczas rozmawiano z Putinem, że jeśli nie zrobisz następnego kroku, no to my wtedy już nie będziemy dawali kolejnych sankcji, tylko już w przypadku aneksji. A czy Unia powinna pomóc w dozbrojeniu Ukrainie? Unia powinna. To naprawdę zabrzmi jak u byłego, jak to pani na początku powiedziała, ale przecież ja mówiłem o tym 3 miesiące temu, że należy uruchomić linie kredytowe dla Ukraińców, żeby mogli kupować sobie nowoczesną broń i że należy szkolić przy pomocy wojsk państw Unii Europejskiej, szkolić ukraińskie wojsko do tego, żeby było w stanie odzyskiwać kontrolę nad własnym terytorium. To jest możliwe na przykład... Bo pokojowe rozwiązanie jest mitem, jest już kompletną utopią. Ale przepraszam, nie bądźmy dziećmi. Pokojowe rozwiązania na całym świecie polegają na tym, że druga strona pokazuje, że może być silna. To jest, czyli chodzi o to, żeby mieć broń, niekoniecznie jej użyć, tak? Chodzi o to, że tu działa mechanizm gwałtu rozumiany także dosłownie. To znaczy, jeżeli ktoś okazuje publicznie strach, napędza jeszcze agresora. I żeby pokazać, żeby zatrzymać czyjeś zapędy prowadzące do wojny, trzeba pokazać, że sami jesteśmy silni, że jesteśmy zdolni do obrony. Trzeba umieć odstraszać pomiędzy agresją, bo jak ja takie rzeczy mówię, to potem nam ludzie piszą, panie, pan wzywa do wojny i tak dalej. Trzeba zrozumieć jedną rzecz, że między wzywaniem do wojny, a siedzeniem pod podmiotem wystraszonym jest jeszcze taka przestrzeń, którą nazywamy odstraszaniem. Jeżeli dzisiaj nie będziemy w stanie odstraszać, nie pokażemy, że jesteśmy w stanie się zmobilizować, jeżeli nie jesteśmy w stanie zadbać o interesy własnych obywateli, to Putin się na tym nie zatrzyma. A dlaczego po zestrzeleniu tego malezyjskiego samolotu wszystkie strony, które były teoretycznie zainteresowane szybkim wyjaśnieniem sprawy, zachowywał się jak w stuporze? Ja tego nie rozumiem i myślę, że dzisiaj zdaje się minister Steinmeier przyjeżdża do Warszawy, to powinno być pierwsze pytanie do ministra Steinmeiera, czy od ministra Sikorskiego, czy od dziennikarzy. Na jakiej zasadzie Niemcy zaczęły głosić ten pomysł na jakiś trwały rozejm, czy zawieszenie broni na wschodzie Ukrainy? To było najgorsze z możliwych rozwiązań. Wtedy, tak jak po katastrofie smoleńskiej, było 15-20 kluczowych godzin, kiedy katastrofa z Doniecka po zestrzeleniu samolotu była na czołówkach światowych gazet, kiedy można było postawić oczekiwania, kiedy było widać, że Putin czeka na reakcję. My to mamy doskonale przećwiczone po katastrofie smoleńskiej. Ten czas, kiedy Rosja czeka na reakcję. Skoro reakcji nie było, skoro reakcja była kuriozalna, ponieważ zamiast zażądać powstrzymania wszelkiego wsparcia ze strony Rosji dla rebeliantu i postawienia tego jako warunku, żeby nie obciążać Rosji politycznie zestrzeleniem samolotu, zrobiono coś dokładnie odwrotnego. Niemiecka dyplomacja zaczęła mówić, że trzeba ustalić stan rzeczy, które tam jest. Czyli co? Ustalić na wieki wieków albo na kilkadziesiąt lat, że mamy tego rodzaju państwo, które de facto jest wspierane przez Rosję, ale jakby co to przed nikim i za nic nie odpowiada i nikt i jak się mówi to po rosyjsku, ruki swobodne. Tak? Ale dziwnie też się zachowuje rząd Holandii, który nie chce wiązać tego, co się zdarzyło, z polityką wobec Rosji. To w ogóle jest, to ma szerszy kontekst. Ogromne było oburzenie, kiedy krytykowałem rząd Holandii, a ja to podtrzymuję, że w normalnych warunkach, gdybyśmy normalne mieli czasy, to rząd Holandii miał już problemy. Zresztą, jak się czyta prasę holenderską i blogi holenderskie, mam tam przyjaciół, którzy mi to codziennie relacjonują, widać, że to wcale nie jest zamknięta sprawa, że rząd Holandii może mieć po tym poważne kłopoty. Ale krótko mówiąc, to jest także sygnał dla mieszkańców Unii wszędzie. No to jest pytanie, po co my jesteśmy w tej Unii? Czy my jesteśmy po to w tej Unii, że jak się nam zdarzy nieszczęście, to nie tylko nie zadziała nasze państwo, mam nadzieję, że nasze by zadziałało, ale też wiemy, że czasami jest trudno, mamy dużo takich doświadczeń, ale także nie zadziałają i unijne instytucje, czyli co, my płacimy po to, żeby dostać telegram kondolencyjny od Lady Ashton? Przecież to, co się teraz dzieje, podważy w zasadniczy sposób zaufanie do Unii. Jeżeli ludzie, którzy kochają Unię, którzy głoszą wszędzie, że trzeba się jeszcze bardziej pogłębić współpracę, tego nie rozumieją, to w ogóle co z tego wszystkiego rozumieją? Że nie mogły się zebrać władze unijne przez weekend? Że dopuszczono do tego, żeby te ciała leżały w zbożu i były przedmiotem profanacji, tak to nazwijmy, przez kilka kolejnych dni, że nawet nie spróbowano wysłać tam policjantów, tu znowu ktoś się oburzy, ale przecież można wysłać policjantów bez broni. Można wywierać presję, nawet tego panie nie robiono. Panie pośle, czy to są uprawnione porównania i znajdowanie, szukanie analogii pomiędzy Smoleńskiem a tym, co się zdarzyło w ubiegłym tygodniu na Ukrainie Wschodniej? No, zależy, który element, jeżeli chodzi o kwestię błędów w reagowaniu na katastrofę, no to w oczywisty sposób. Tak jak w przypadku Smoleńska mówiliśmy o tym, że premier Polski, ale nie mając takiego doświadczenia, nie mając doświadczenia z rosyjskimi instytucjami w sytuacji kryzysowej, No po prostu... Pan mówi reagowanie na katastrofę, ale tutaj trudno mówić o katastrofie, to jest zestrzelenie. No tak, które się kończy katastrofą. No to jest już taka zabawa w słowa. Mówimy ciągle, że to jest zestrzelenie. No to jest kluczowe akurat, jeśli chodzi o tę analogię. Tak, ale sprawa jest tym trudniejsza, dlatego, że tu w oczywisty sposób w przypadku zestrzelenia w Doniecku wchodzi w grę na przykład obciążenie konkretnych osób dowodami za działania terrorystyczne, czyli zacieranie tych dowodów było absolutnie wbrew interesom obywateli, którzy zginęli, przede wszystkim ich bliskich. Przecież to ta sprawa musi być sądzona, powinna być sądzona przed Międzynarodowym Trybunałem. Przecież doszło do rzeczy, no chciałbym tutaj naprawdę jak najwięcej osób obudzić. Doszło do rzeczy takiej, że w środku Europy doszło do aktu terrorystycznego i ktoś głupio mówi, że to była pomyłka, która, jak rozumiem, polegała na tym, że chciano zastrzelić inny samolot. Tak jakby to tak dużo zmieniało, że w tym samolocie byliby na przykład obywatele Ukrainy, a nie obywatele Holandii. Jak pan myśli, powstanie komisja śledcza do spraw likwidacji WSI? Nie mam zielonego pojęcia. Mam wrażenie, że to jest jakoś kompletnie uwikłane w wewnętrzny kontekst jakichś gier parlamentarnych. Wszystko zależy od koalicji. Proszę się nie gniewać, to naprawdę dzisiaj nie jest istotne. Dzisiaj, jeżeli chodzi o polskie sprawy, to nie jest istotne. A co jest istotne? Dzisiaj o polskie sprawy jest istotne, czy ktoś zbuduje taki program w Polsce, który da nadzieję ludziom, żeby nie wyjeżdżali na zagranicę i żeby ufali polskiemu państwu. Ja chciałbym wiedzieć, czy dzisiaj rząd jest w stanie na przykład zrobić dobry program mieszkaniowy. I mówię zupełnie poważnie. Od tego zależy, czy Polska będzie poważnie traktowana za 15-20 lat. Przy takim kryzysie demograficznym, jaki mamy, przy takiej zapaści, jeśli chodzi o no dobrze, to załatwicie to wszystko z Jarosławem Kaczyńskim i Zbigniewem Ziobrą? Te polskie sprawy najważniejsze? To w polityce jest tak jak w życiu. Coś się podpisuje i to dzisiaj wygląda dobrze, a potem trzeba to sprawdzić w praktyce. Ja jestem daleki już, może już też doświadczenia w polityce powstrzymują mnie przed takim hura optymizmem. Jeżeli pani mnie tutaj zaprosi za 3 czy 4 miesiące, to myślę, że to dość precyzyjnie powiem. Mówiłem o tym, że to powinien być duży namiot, ale to nie jest namiot dla polityków. Ale czy państwo ten namiot umeblowali w tym sensie? Nie kto będzie na którym miejscu listy, tylko jakie sprzęty będą w tym namiocie, czyli właśnie ten program. I ile osób, bo tak naprawdę w tym namiocie chodzi o głosy wyborców, ile osób, które dotychczas pod żadnym pozorem nie chciały głosować na przykład na Prawo i Sprawiedliwość, powie, a tak, teraz głosujemy. Jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie wyjść z takim programem i z taką obietnicą poważnie. Ale w ogóle z jakim programem? Wy jesteście liberałami, jeśli chodzi o gospodarkę, tak? A Prawo i Sprawiedliwość, można powiedzieć, jest na drugim biegunie. Nie ma innego wyjścia. Jeżeli weźmiemy doświadczenie amerykańskie z czasów Reagana, wcześniej i pod innym kątem z czasów Roosevelta, jeżeli weźmiemy doświadczenie Orbana, wszystkie tego typu próby wielkiej zmiany muszą się opierać na tym, że pod tym jednym namiotem znajdzie się i liberał, i związkowiec i znajdą wspólny punkt. Ale możecie tak pani trząść tym namiotem, że to wszystko się wie pani co, akurat rozpadnie. Ja pani powiem tak, ja też jestem... śledzie powyrywacie. Też mam taką skłonność, żeby widzieć także gorsze scenariusze, bo to jest mądre podejście i roztropne. Ale akurat w tym wypadku na razie nie widać żadnych specjalnych tarć. W przeciwieństwie do wielu innych sytuacji. Na przykład reforma emerytalna. Trzeba znaleźć wtedy te wspólne punkty. Pamięta pani 97 rok? Znaleźli się i liberałowie, jak Bielecki, i Solidarność, a na przykład wspólnym punktem była własność dla obywateli, uwłaszczenie, i to zadziałało. Takie rzeczy się da znaleźć, trzeba mieć dobrą wolę. Paweł Kowal, Polska Razem, Jarosława Gowina. Przepraszam, spojrzałam na zegar i musiałam brutalnie panu przerwać. Dziękuję bardzo. Song to make you smile. Love's a thing which makes your life worthwhile. And when you found out what you need, the bitter things that taste so sweet. Funny how near are all the stars. When only people in love are passing me by, well, it seems to be better. Cause for people in love, everything is so bright, feeling lasts forever. When you found out love is not for you, dreams of love will never do. when you leave your tears behind. When only people in love are passing me by, well, it seems to be better. Because for people in love, everything is so bright, feeling lasts forever. Time I look into your eyes. When only people in love are passing me by, well, it seems to be better. Because for people in love, everything is so bright, feeling lasts forever. When only people in love are passing me by, well, it seems to be better. Because for people in love, everything is so bright, feeling lasts. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do jutra! Oferta specjalna w sklepach Euro. Odporny na wodę, błoto i upadki. Telefon komórkowy Samsung z GPS za 299. Smart TV LG 42 cale 500 Hz za 1890. Pralka Samsung EcoBubble 7 kg pojemności. Klasa A++ za 999. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna jest 8.30. Anna Zaleśna-Sewera. Wobec Rosji potrzebne są unijne sankcje energetyczne dotyczące technologii, mówił kilka minut temu w Trójce były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Kowal z Polski Razem. Jego zdaniem tylko takie sankcje mogą wywołać u Władimira Putina refleksję, że może pogorszyć się sytuacja budżetowa Rosji. Komisja Europejska ma jutro przedstawić propozycję sankcji wobec Moskwy w sferach usług finansowych i zaawansowanych technologii oraz obronności. Zostaje pytanie, czy konkretne decyzje zapadną, mówi Paweł Kowal. Dzisiaj sobie zadajemy to pytanie w Europie, ale szczególnie myślę zadają sobie Ukraińcy, dlatego że jeszcze kilka takich ruchów, że my będziemy udawali, że nie rozumiemy, co się dzieje na wschodzie i faktycznie dojdzie do totalnego rozczarowania Ukraińców ich partnerami na zachodzie, czyli Unią Europejską, w tym nami. Więcej na temat sytuacji po katastrofie malezyjskiego samolotu we wschodniej Ukrainie w serwisie Trójki o 9. Mieli wyłudzić z NFZ-u 134 tysiące złotych. W słupskim sądzie początek procesu przeciwko farmaceutom i lekarce. Wśród oskarżonych jest Danuta W., która miała przepisywać lek stosowany w leczeniu schizofrenii. Recepty trafiały do jednej z usteckich aptek, gdzie Katarzyna K. i Radosław S., dwójka oskarżonych farmaceutów, fikcyjnie wprowadzała lek na tak zwany stan i dokumentowała jego sprzedaż. W ten sposób zrealizowała 39 recept, przez co wyłudzono ponad 130 tysięcy złotych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Oskarżonym grozi do 8 lat więzienia. Niemiecka Lufthansa, holenderski KLM i francuski Air France zawieszają ze względów bezpieczeństwa loty do Tel Awiwu. Wcześniej Federalny Zarząd Lotnictwa USA zakazał samolotom amerykańskich linii obsługi połączeń z Izraelem przez co najmniej dobę. Wszystko po tym, jak około 2 kilometrów od międzynarodowego lotniska w Tel Awiwie spadła jedna z rakiet. Do Izraela nie wyleciały samoloty linii Delta, United Airlines i US Airways. Jedna z maszyn należąca do Delty została zawrócona już z nadmorza Śródziemnego i bezpiecznie wylądowała w Paryżu. Swoje rejsy do Tel Awiwu odwołał również kanadyjski przewoźnik narodowy Air Canada. US Airways wydały oświadczenie, w którym przestrzegają przed podróżami w tę stronę świata do 31 lipca. Izrael w ciągu roku odwiedza około 3,5 miliona amerykańskich turystów. To najwięcej ze wszystkich krajów. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Kolejne informacje w Trójce za niespełna pół godziny. Dziś na zachodzie i północy słonecznie, w ciągu dnia w centrum i na południu kraju zachmurzy się i popada, możliwe także burze, głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu dość silny, w czasie burz porywisty. Temperatura od 22 stopni w Trójmieście, 24 w Ostrołęce i Nowym Sączu, 27 w Warszawie, Pile i Płocku, do 29 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do wzięcia udziału w naszej zabawie, bo do wygrania dwa podwójne karnety na OFF Festival. 73533, numer SMS-owy. Przypomnę dzisiejsze pytanie, wykonawca, którego poznałeś, poznałaś na jednej z poprzednich edycji OFF Festivalu i który stał się twoim muzycznym bohaterem. Jak to się stało? 73533. That's why I want you to know. Za 23 minuty 9, Maja Borkowska i goście. Agaton Koziński, Polska The Times. Dzień dobry. Paweł Reszka, Tygodnik Powszechny. Dzień dobry. Dzień dobry. Komisja Europejska ma jutro przedstawić propozycję sankcji wobec Rosji w sferach obronności, usług finansowych i zaawansowanych technologii, w tym związanych z energetyką, i o tym poinformował w Brukseli minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, bo ta decyzja zapadła na spotkaniu szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej. Czy mimo wszystko nie mają panowie takiego wrażenia, że to jest takie, ja tak o tym myślę, planowanie planowania, że cały czas słyszymy, że tego i tego dnia będzie spotkanie, na którym zapadną takie i takie decyzje, po czym zapadają decyzje, że na następnym spotkaniu zapadną kolejne decyzje, ale to są cały czas takie, to jest taki ciąg, który nie prowadzi do żadnych takich poważnych konkretów. Znaczy, na to jeszcze trzeba dołożyć jeszcze elementy obniżania rangi spotkania. Przecież szczytów kiedyś, jak wybuchł kryzys ukraiński, regularnie dochodziło do nadzwyczajnych szczytów Unii Europejskiej na najwyższym szczeblu. Teraz to był szczebel ministrów, szefów dyplomacji państw członkowskich, którzy zapowiedzieli następne spotkanie już na poziomie ambasadorów, także tu rzeczywiście to wrażenie pozostaje duże. Tutaj Unia Europejska w pewien sposób stała się zakładnikiem przyjętych ustaleń, to znaczy nie działamy oddzielnie, działamy jako Unia Europejska i ta solidarność europejska wszystkich 28 członków w tym kryzysie ukraińskim po raz pierwszy jest tak bardzo konsekwentnie przestrzegana, no i ze wszystkimi tego konsekwencjami, których właśnie jesteśmy też świadkami. No pytanie, czy szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna? Do połowy pełna, czyli Unia Europejska jako byt, jako organizacja międzynarodowa, jako jedno ciało podejmujące wspólne decyzje również w polityce międzynarodowej właśnie się konstytuuje, krystalizuje, wyznacza własne granice, w jakich zamierza się posuwać i to byłoby mimo wszystko optymistyczne. Ale szklanka do połowy pusta, czyli to, że po prostu państwa członkowskie własną bezradność wobec Rosji wolą ukryć za logo Unii Europejskiej, niż samemu się przyznać, że zwyczajnie jesteśmy bezradni. Giną nasi obywatele. Holendrzy stracili 193 osoby, a słychać, że premier Rutte wcale tam nie ma zamiaru stawiać sprawy na ostrzu czoła. Nie jest absolutnie najostrzejszym jastrzębiem w sprawie walki z Rosją w tej sprawie. Paweł Ryszka? To wszystko zależy, czy szklanka jest pusta, czy szklanka jest pełna, kto o tej szklance opowiada. Bo jak mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, to tak jakbyśmy prawie sankcje już mieli. A jak się czyta rosyjską prasę, to wynik jest taki, że sankcji nie ma. Ale myślę, że... I dlatego nie brakuje komentarzy, że Putin śmieje się światu w twarz. To prawda, nie brakuje takich komentarzy, ale sobie obejrzałem wystąpienie prezydenta Putina przed Radą Bezpieczeństwa i muszę powiedzieć, że dawno nie widziałem takiego wystąpienia prezydenta, który był bardzo niepewny siebie, który zacinał się, jąkał się i widać było, że ta tragedia malezyjskiego Boeinga zrobiła na nim dość duże wrażenie. Usiłował być taki pewny siebie i twardy, ale widać było, że to nie jest ten Putin, więc coś tam się chyba dzieje. Znaczy tutaj jeszcze jest Unia Europejska, to też mimo wszystko, tutaj wychodzę na adwokata Unii Europejskiej, też nie mam zamiaru być adwokatem, bo uważam, że te działania są spóźnione, nie w tempo i absolutnie asekuranckie i polityka epizmentu z 1939 roku. Rzeczywiście tu już możemy zacząć szukać podobieństw. Nie zmienia to faktu, że Unia Europejska stara się przestrzegać zasady. Jak raz coś powiemy, to tego się trzymamy i z tego się wywiązujemy. Nie chcą robić tych błędów, które popełniła Francja, Wielka Brytania, związując się z Polską sojuszem w 1939 roku i kompletnie się z tego sojuszu nie wywiązując. Tutaj Unia Europejska te sankcje, wszystkie, które wprowadziła, rzeczywiście te sankcje są bardzo delikatne, ale są na razie przestrzegane, co do zasady ich pilnuje, przestrzega i je egzekwuje i jeżeli zrobi krok dalej, chce mieć pewność, że jak rzeczywiście zrobi krok dalej, na przykład zamrozi jakieś aktywa rosyjskie, czy zakaże wjazdu, czy zakaże sprzedaży czegoś do Rosji, to będzie z tego się wywiązywała. Nagle po kilku dniach, czy po kilku tygodniach z tego się rakiem nie wycofa, udając, że nic się nie stało. Tak, ale cały czas jest problemem wspólne wypracowanie wspólnego stanowiska, bo cały czas są te kraje, które, dla których ważne są kwestie gospodarcze. I też tak się zastanawiam, z czego nadal ten lęk i to przekładanie na sprawy gospodarcze wynika, dlatego że też bardzo wiele w ostatnim czasie było takich artykułów na temat tego, że Rosja nie jest już taką potęgą jak kiedyś, że to już nie jest to samo państwo. Dlaczego wciąż są jeszcze takie obawy, które powodują, że tego wspólnego stanowiska, że to wspólne stanowisko tak trudno wypracować? Znaczy nie jest to samo państwo, bo pamiętajmy, że Rosja czy dawniej Związek Radziecki było państwem, które rywalizowało z największą potęgą świata, czyli Stanami Zjednoczonymi. I rzeczywiście pod tym względem Rosja nie jest tym samym państwem, bo absolutnie rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi nie ma żadnego szansu, nie ma absolutnie żadnych szans utrzymać równego kroku, ale z Unią Europejską, czy przede wszystkim z poszczególnymi państwami europejskimi, bo oni na ten dzieli rządzi, grają bardzo mocno od bardzo dawna, zbudowała wzajemne relacje, przede wszystkim energetyczne, ale również finansowe. Proszę zwrócić uwagę, jak duże problemy ma David Cameron, który teraz jest najostrzejszym jastrzębiem na forum Unii Europejskiej, żądających najostrzejszych możliwych sankcji, ale nagle pada, ale może na przykład coś by zrobić z oligarchami w Londynie, którzy tam płacą grube miliardy, na przykład Abramowiczowi zakazać posiadania klubu Chelsea, to on nagle nabiera wody w usta i nie wiem bardzo co powiedzieć. Także Rosja jako taka nie jest potęgą, ale zbudowała tak silne relacje zależności z Unią Europejską, że tutaj są problemy, kraje europejskie nie umieją sobie z tym poradzić. Europa jest bardzo wygodnym kontynentem i z takich wygód jej trudno zrezygnować. Europa ma zupełnie inną filozofię niż Rosja, dlatego z Rosją przegrywa. Czesław Miłosz w Rodzinnej Europie napisał o pierwszej Rzeczpospolitej, że ona przypominała mu taką rafę koralową złożoną z drobinek. a przegrała z Rosją, która była państwem rządzonym twardą ręką przez jedną osobę. I to trochę jest tak, że Władimir Putin mówi, proszę, zapłaćmy miliardy, albo wprowadźmy gdzieś czołgi, albo pomagajmy komuś, i to się dzieje. A Europa, jeżeli chce coś, o czymś zdecydować, to musi się naradzać, rozmawiać ze sobą, przekładać z czwartku na piątek, z piątku na środę. A zmieniła się sytuacja o tyle, że nie widzimy już jakichś tam ludzi ubranych w mundurach albo chłopców, którzy biegną z tarczami i giną od kul, albo ludzi w Odessie, którzy się palą w jakimś domu, tylko widzimy elegancko ubranych turystów albo dzieci, które poginęły, które są jednymi z nas. To znaczy teraz możemy lepiej zrozumieć, co tam się na tej Ukrainie dzieje, bo dotknęło to właśnie tej wygodnej zachodniej Europy. Stąd się bierze ten gniew i stąd jest być może szansa na to, że stanowisko Europy wobec Rosji się utwardzi. Znaczy to z drugiej strony właśnie to, że jest miękkie, jest ryzykiem to, że widać, że te reakcje są delikatne, ponieważ społeczeństwa nie naciskają, też się boją zaryzykować zbyt dużo, bo zginęło kilka osób, ale wcale nie ma przekonania, czy mimo wszystko warto ryzykować własny styl życia z tego powodu. Na tym posiedzeniu Sejm zajmie się, to w piątek po południu, wnioskiem o powołanie komisji śledczej, która ma się zająć sprawą likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Wnioskodawcą jest klub Twojego Ruchu. Komisja miałaby zbadać, czy były szef MSW Antoni Macierewicz i były premier Jarosław Kaczyński przekroczyli uprawnienia. Pod koniec grudnia prokuratura apelacyjna umorzyła śledztwo dotyczące tworzenia raportu z weryfikacji WSI przez Antoniego Macierewicza, ale śledczy stwierdzili, iż nie był on funkcjonariuszem publicznym, choć przy tworzeniu raportu przekroczył swoje uprawnienia, zamieszczając niesprawdzone lub nieprawdziwe informacje. Nie boję się komisji śledczej, ale jej powstanie będzie służyć agenturze rosyjskiej, tak komentuje Antoni Macierewicz. Czy ta komisja powstać powinna, czy ma szansę zostać powołana według panów? Ja myślę, że będzie kłopot z powołaniem tej komisji, bo po pierwsze za likwidacją WSI głosowało nie tylko PiS, ale i Platforma Obywatelska. Dwa, jeżeli rozumiem, że chodzi o wykonanie tej likwidacji, czyli teraz zarzuca się Macierewiczowi, że zrobił to źle i rzeczywiście wątpliwości było tam sporo. Natomiast pytanie, dlaczego powołuje się komisję śledczą tak późno? No i z tego, co pamiętam, pan premier był łaskaw powiedzieć, że jemu się taka komisja nie podoba i musiałby się przyznać do tego, że zmienia zdanie. Tutaj jeszcze bym dołożył do tego, że byłby to bardzo duży sukces Twojego Ruchu w Sejmie, którym nie ma komisji śledczych, nagle komisja śledcza się pojawia. Także nie sądzę, żeby ktokolwiek, jakiekolwiek siły w polskim Sejmie były zainteresowane takim nagłym pokazaniem, że Janusz Palikot potrafi odnieść sukces polityczny, także to będzie kolejny argument. No skoro nie było, tym bardziej, że nie było komisji śledczej w sprawie katastrofy smoleńskiej, nie ma komisji śledczej w sprawie nagrań, które wyciekły, między innymi rozmowy pana Sienkiewicza z prezesem Belką, także to rzeczywiście odgrzewanie takiego kotleta sprzed kilku lat byłoby bardzo dziwnym zachowaniem. Czyli nie będzie tej komisji? Też uważam, że nie będzie, a przynajmniej to byłby przykład żelaznej niekonsekwencji, absolutnie braku konsekwencji politycznej, gdyby do niej doszło, do powołania jej doszło. Nie wiem, czy nie będzie, czy będzie, bo politycy lubią zmieniać zdanie, natomiast uważam, że to rzeczywiście Platforma będzie miała kilka trudnych pytań do odpowiedzi. Czy to byłoby ewidentna gra polityczna, próba rzeczywiście budującego się w sondażach Prawa i Sprawiedliwości? W ten sposób próbowano by zbić jej popularność, no i byłoby to nastawione tylko i wyłącznie na grę polityczną przed wyborami w 2015 roku, a nie rzeczywiście próba rozliczenia tego, co się wydarzyło w roku 2006. Dziękuję bardzo. Komentowali Agaton Koziński z Polska The Times i Paweł Reszka z Tygodnika Powszechnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. Tu Trójka za 13:09. 10 minut 9. A pan Martin ma dziś urodziny zespołu, który właśnie słyszymy. 73533 przyszły poprawne odpowiedzi na dzisiejsze pytanie, a pytaliśmy o wykonawcę, którego państwo poznali na jednej z poprzednich edycji OFF Festiwalu i który to wykonawca stał się muzycznym bohaterem, jak do tego doszło. Przyszło sporo odpowiedzi. Zacznijmy od odpowiedzi pana Stanisława z Tarnowskich Gór, który to otrzymuje podwójny karnet na tegoroczny OFF Festiwal, a pan Stanisław napisał, że dla niego muzycznym bohaterem stał się Zbigniew Wodecki z zespołem Mitch and Mitch. Kojarzył mi się głównie z pszczółką Mają. Pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Mają. No inaczej nie mogło być. A na tym festiwalu poznałem nową, świetną wersję tego artysty. Dla niego nawet zerkanie na kartkę nie było wpadką. To pan Stanisław z Tarnowskich Gór otrzymuje podwójny karnet, a drugi podwójny karnet wędruje do Świętochłowic, do pana Fabiana, który napisał, że jego bohaterem po jednej z edycji został Iggy Pop. Ponieważ jak zobaczyłem, w jakiej kondycji może być rock'n'rollowiec po 60, to rzuciłem zdrowy tryb życia, kupiłem gitarę i założyłem kapelę punkową. I tylko w dowodzie mam 35 lat, a czuję się na 19. To był przełom.

Od najważniejszych wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Żałoba narodowa w Holandii. Dziś do kraju wrócą pierwsze ciała ofiar katastrofy lotniczej na Ukrainie. Paweł Kowal w Trójce ostro o reakcji Unii na wypadek Boeinga i działaniach wobec Moskwy. Po co my jesteśmy w tej Unii? Czy my jesteśmy po to w tej Unii, że jak się nam zdarzy nieszczęście, po to, żeby dostać telegram kondolencyjny od Lady Ashton? Wspólnota rozważa tymczasem kolejne sankcje wymierzone w Rosję. Sprawdzimy, co na ten temat pisze prasa w Niemczech i w Belgii. Pogrążona w żałobie Holandia czeka na powrót ofiar katastrofy malezyjskiego Boeinga. Pierwsze ciała dziś zostaną przywiezione do kraju. Samolot transportowy z Charkowa wyląduje o 16 na lotnisku w Eindhoven. Magdalena Skajewska. To ma być krótka ceremonia na lotnisku z udziałem pary królewskiej, premiera Holandii oraz przedstawicieli innych krajów, z których pochodziły ofiary. Oprócz Holandii, która straciła 193 osoby, w katastrofie zginęli także m.in. obywatele Australii, Wielkiej Brytanii czy Malezji. Pamięć ofiar zostanie najpierw uczczona minutą ciszy, a następnie ciała zostaną przewiezione do bazy wojskowej w Hilversum, gdzie mają zostać zidentyfikowane. Szef holenderskiego rządu Mark Rutte mówił we wtorek, że będzie to pierwszy, ale nie ostatni taki transport z Ukrainy. Robimy to etapami, bo to najlepszy sposób, by przeprowadzić wszystkie konieczne przygotowania w Charkowie, a także zapewnić jak najszybszą identyfikację ciał w Holandii. Identyfikacja ciał może potrwać kilka tygodni, a nawet miesięcy. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Eindhoven. Unia Europejska rozważa sankcje gospodarcze wobec Rosji. To jak na razie plany unijnych szefów dyplomacji, którymi jutro zajmie się Komisja Europejska. Aby Moskwa dotkliwie odczuła restrykcje, to wspólnota powinna uderzyć w sektor energetyczny, mówił w Trójce Paweł Kowal z Polski Razem. Gdyby do nich dodać jeszcze sektor energetyki, to być może one by spowodowały refleksję w otoczeniu Władimira Putina dotyczącą tego, że może się poważnie pogorszyć sytuacja budżetowa Rosji. Paweł Kowal zaznacza jednak, że ze swoją oceną zaczeka na szczegóły, a dotychczasowe działania Unii wobec kryzysu na Ukrainie ostro krytykuje. Po co my jesteśmy w tej Unii? Czy my jesteśmy po to w tej Unii, że jak się nam zdarzy nieszczęście, to nie tylko nie zadziała nasze państwo, mam nadzieję, że nasze by zadziałało, ale także nie zadziałają i unijne instytucje. Czy co, my płacimy po to, żeby dostać telegram kondolencyjny od Lady Ashton? Przecież to, co się teraz dzieje, podważy w zasadniczy sposób zaufanie do Unii. Unijni szefowie dyplomacji zapowiadają, że wspólnota ma przygotować sankcje gospodarcze w czterech dziedzinach. Chodzi o energetykę, ale także obronność, usługi finansowe i zaawansowane technologie. Niemiecka prasa punktuje, że wciąż to tylko plany, a nie działania. Dostaje się przy okazji Francji, bo Paryż, mimo ukraińskiego kryzysu, nie zamierza wycofać się z umowy na dostarczanie Rosji nowoczesnego okrętu wojennego. Komentator Süddeutsche Zeitung pisze, że Europa ciągle grozi Rosji, ale nic nie robi. Jak czytamy, taka taktyka się nie sprawdziła. Komentator gazety pisze, że prezydent Francji, który nadal chce sprzedać Moskwie okręt wojenny, ośmiesza swój kraj i całą Europę. W podobnym tonie utrzymany jest komentarz we Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jego autor, nie bez ironii, pisze, że na szczęście Francja sprzedaje Rosji tylko okręt, a nie rakiety obrony przeciwlotniczej. To Wojciech Szymański z Berlina. A teraz Beata Płomecka o komentarzach w belgijskiej prasie. Po katastrofie malezyjskiego samolotu Unia Europejska nie mogła pozostać obojętna, czytamy we francuskojęzycznym dzienniku La Libre Belgique. Według komentatora gazety decyzja o przygotowaniu planu wprowadzenia sankcji gospodarczych przywróciła Europie wiarygodność, ale to odosobniona opinia. Unia trochę zaostrza ton wobec Moskwy. To tytuł artykułu we francuskojęzycznym.